Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islami dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyya. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranlar başında bizleri canlı olarak seyreden çok değerli Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Hazirun, değerli dostlar, sohbete başlamadan evvel malum bugün 1 Muharrem, dolayısıyla Hicri yılbaşı, Hicret'in 1439. senesi, cümlemize, İslam ümmetine hayırlar getirsin. Rabbimden bunu niyaz ediyorum. İnşallah Hicret ve Hicret'in esas alındığı Hicri takvim kıymetini Hicret'ten alıyor. Dolayısıyla Hicret de İslam devletine olan çok kutlu bir yürüyüştü malum. Rabbimden niyazım bu Hicri yeni yılın 1439. senesi dolayısıyla hilafeti karşıladığımız sene olsun. Allah bize bunu göstersin inşallah. Kıymetli Hazirun, değerli kardeşler, bildiğiniz üzere Âl-i İmrân suresinin 179. ayeti kerimesinde kaldık. Dolayısıyla hemen vakti de en azından değerli kılmak adına ve faydalı kılmak adına vakit kaybetmeden 179. ve sonrasındaki 182 de dahil olmak üzere ayetleri inşallah mealen tilavet edeceğiz. Sonra da üzerinde durulması icap eden, altı çizilmesi gereken hususları da konuşma gayreti içerisinde olacağız Allah'ın izniyle. Kıymetli kardeşler, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Âl-i İmrân suresi 179 ve sonrasındaki ayeti kerimelerde mealen şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah. Allah müminleri şu bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Sonunda murdarı temizden ayıracaktır. Bununla beraber Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah elçilerinden dilediğini ayırt eder. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder, takva sahibi olursanız sizin için de çok büyük bir ecir vardır. Allah'ın kereminden kendilerine verdiklerini, yani infakta cimrilik gösterenler zannetmesinler ki o kendileri için hayırlıdır. Tersine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Gerçekten Allah fakir, biz ise zenginiz diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Onların bu dediklerini haksız yere peygamberleri öldürmeleri ile birlikte yazacağız ve diyeceğiz ki tadın o yakıcı azabı. Bu dünyadayken kendi ellerinizle yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmetmez. Mealleri de dinlediğiniz üzere kardeşler, özellikle 180. ayeti kerime cali bir dikkattir ve onun üzerinde inşallah durmaya çalışacağız. 180. ayeti kerime genel manası itibariyle, mefhumu itibariyle söylüyorum dostlar. Hayır ve şer konusunda hangi pencereden bakmamız gerektiğini öğreten bir ayeti kerimedir. Tekrar ifade ediyorum. Âl-i İmrân 180. ayeti kerime hangi işlerin hayır, hangi işlerin şer, hayır mı şer mi, bizim şer gördüğümüz hayır, hayır gördüğümüz şer meselesi var ya, bu ayeti kerime Allahu Azza ve Celle bu beyanı mubininde bize hayır ve şer meselesini hangi zaviyeden değerlendirmemiz gerektiğini öğrettiği bir ayet-i kerimesidir. Dikkat ederseniz mealde de sizler de dinlediğiniz üzere kıymetli kardeşler ve ekranları başındaki Tefsir-ül Furkan muhibbanları, dedik ki Allahu Teala cimrilik üzerinden bir örnek verdi. Ben de temsilen yapıyorum şimdi. Dedi ki Allahu Azza ve Celle, Allah sizi rızıklandırdı. Allah sizi nimetlendirdi. Kereminden ve fazlından verdi diyor Allah. Diyor ki sonrasında ise siz cimrilik ettiniz. Elinizde o paranın durmasını, malınızın, mülkünüzün cebinizde kalmasını hayır zannettiniz. Halbuki tam aksine bu bir fenalıktır diyor Allah. Dolayısıyla bizim hayır gördüklerimiz belki şer, şer gördüklerimiz de hayır olabilir kaidesini öğreten bir ayet-i kerimedir. Ve bunu da aslında cimrilik, infakta kusur gösterenin üzerinden anlatmış Allah. Burası çok önemli. Dolayısıyla biz de bu ayeti kerimenin inşallah üzerinden, tabi sohbetimin girişini buna ayırıyorum. Hayır ve şer meselesine genel anlamda bir inşallah izahat getireceğim. Sonra da infak konusunda biraz yoğunlaşacağım. Onu biraz daha spesifik inşallah ele almaya çalışacağız. Şimdi kıymetli kardeşler, Allahu Azza ve Celle başka ayeti kerimede hayır ve şer meselesine hangi pencereden bakmamız gerektiğini bize öğretiyor. Biz bir şey hayır zannederiz ki cimrilik örneği çok güzel bir örnek. Hakikaten ben çok tesir altında kaldım. Yani parayı hakikaten insanın cebinde taşıması bizim açımızdan çok hayırlı bir şey. Menfaattir yani. İnsan bunu sever. Mallarının, mülklerinin, ondan sonra paranın, pulun, bunların hepsinin kendisinde var olmasını ister ve onların kendisinden uzak olmasını da insanoğlu sevmez. Ama Allahu Teala bu ayeti kerimede öğretiyor dostlar. Diyor ki, hayra ve şerre olan bakışınız sizin menfaatiniz belirlemesin. Allah için bu azığımız olsun. Yani bir şeyin iyi ya da kötü olduğunun değerlendirmesini ölçü olarak bizim menfaatimiz belirlemesin. Paranın sizin cebinizde durması sizin adınıza bir menfaat midir? Eyvallah. Daha da ötesini söyleyeyim mi? Bir ayetten örnek vererek. Cihada gitmek, başka bir ifadeyle kıtal etmek, savaşmak, ne bileyim, daha da örneklendirelim, kolumuzun bacağımızın kesilmesi, mallarımızın mülklerimizin cihat meydanlarında, tırnak içerisinde söylüyorum, bizim elimizden kayıp gitmesi bizim menfaatimize mi? Evet mi, hayır mı? Hayır. Değil. Yani insani pencereden baktığımız zaman değil, ama Allah diyor ki kutiba aleykumul qitalu ve huve kurhul lekum. Siz istemezsiniz de biz kıtali sizin üzerinize farz kıldık diyor Allah. Sevmeseniz de ben böyle istedim diyor Allah. Türkçesi bu. Sen sevmeyebilirsin bir insan olarak, ama ben senin için bunun hayırlı olacağına inandım, böyle takdir ettim ve farz kıldım diyor Allah. Doğru mu? Eyvallah. İşte bu ayeti kerimede spesifik olarak cimriliğin üzerinde anlatıyor. İnfakta böyle elini dar kılanları anlatıyor. Ama ben sohbetimin girişinde biraz bu hayır ve şer meselesini geniş yelpazede değerlendirmek istedim. Hani ayeti kerime var ya, o az önce ifade ettiğim, söylediğim, zikrettiğim ayet-i kerimenin devamında ba'de a'udhu billah ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allahu Ekber. İnanın bu ayetten sonra elim yüzüme çalsam, insem şu kürsüden, Tefsir-ül Furkan'ın bu geceki azı olarak yeter vardır. Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Sen sevmeyebilirsin, hoşlanmamış olabilirsin, kerih görmüş olabilirsin, ama belki senin için hayırlıdır diyor Allah. Şer gördün yahut da çok sevdin, aksini söylüyoruz. Ve asa en tuhibbu şey'en, bir şeyi sevdin, gönül bağı verdin, muhabbet besledin, benim olsun dedin, yanından hiç ayırmak istemedin belki. Ve huve şerrul lekum. Şerdir diyor. Sonra ne diyor Allah? Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz ise bilmezsiniz diyor. Dolayısıyla bu ayet, zikrettiğim ayet dostlar ve bugünkü ayet 179. ayet Ali İmran, harmonize ettiğimiz zaman ortaya çıkan sonuç şu: bizim hayır ve şer değerlendirmemizin ölçüsü bizim takdir ettiğimiz menfaatlerimiz değil, Allah-u Teala'nın bak dediği yerden bakmaktır. Kıtal sevmiyorum ama Allah farz kılmıştır. Cihadı farz kılmıştır. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda cihad edin demiştir. Benim için mesele bitmiştir. Bir Müslüman için orası noktadır. Dolayısıyla biz hayır görürüz, şerdir. Severiz, muhabbet besleriz ama Allah onu kerih görmüştür. Dolayısıyla Allah'ın bak dediği yerden bakacağız. Bu meseleyi yine spesifik infak konusuna geçmeden önce, hayır var, şer gibi görürsünüz ama hayırdır konusuyla ilgili olarak bir kardeşimin bana anlattığı, kendisinin bizatihi yaşadığı canlı bir anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum. İnanın belki çok anlattığımız şeyler hafızalarda kalmayacaktır ama bugün bu konuya dair anlattığım şey hafızalarda kalacaktır. Bunun faydalı olacağını ümit ederek sizinle paylaşmak istedim. Şer, hayır meselesinde Allah-u Teala bizi şer gibi görürüz ama hayır takdir etmiştir. Dolayısıyla bak dediği yerden bakacağız. Allah-u Teala'ya inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceğiz. Böyle yaklaşacağız. Bunu anlatan bir örnek. Sonra da zaten ayetle ilgili infak konusuna inşallah eğileceğiz. Çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim kardeşlerimden bir tanesi. Birçoğunuzun da tanıdığı bir kardeş aslında ama ben yine de onu hayırla yad edeyim ve ismini zikretmeyeyim. Bir gün ziyarete geldi. Hoş muhabbetten sonra dedi ki, hocam kaza yaptım geçenlerde arabayla. Geçmiş olsun, dileklerimizi ilettikten sonra ben o kardeşimi de biliyorum. Bir üniversitede okuyor. Arap Dili Edebiyatı bölümünde, fakültesinde okuyor kardeşimiz. Ve bir evlilik arefesinde, inşallah yakın zamanda da bir düğünü olacak. Ya daha doğrusu olmasını murat ediyoruz. Bu kardeşimiz de bir işte çalışıyordu, tercümanlık yapıyordu. Lisanla ilgili kurslar veriyordu ama işte Allah'ın takdiri işten ayrıldı. Tam paranın lazım olacağı zamanda Allah onu işten, Allah nasip etmedi, işten ayrıldı. Ben biliyorum, yakinen tanıdığım birisi olması hasebiyle paraya ihtiyacı var. Düğün arifesi, tam böyle olması gerektiği bir zamanda para yok, iş yok, üniversite masrafları, hem okuyor hem çalışıyor hem evlilik hazırlıkları, böyle bir kardeşimiz. Uzatmıyorum. Arabayla kaza yapıyor. Arabayla seyrederken arkadan bir araca vuruyorlar. Tabii kardeşimizin ifadesi diyor ki, abi diyor, inan diyor, vurduğumuz arabanın diyor tamponunu falan karşılamak mümkün diye, çok lüks bir araba diyor yani. Bir indik diyor, subhanallah, yani arabada çok az bir çizik var tamponda. Az böyle bir hasar ama araba çok pahalı. Yani o arabanın tamponu bu kardeşimizi fazlasıyla üzecek bir masraf yani. İndik, suçluyuz. Diyor sohbete de yetişeceğim. Dolayısıyla onu kaçırmamak adına masraf neyse karşılamak üzere o abiyle akitleştik. Kartını aldım, numarasını aldım. Masraflarını da ertesi gün sanayide karşılamak üzere oradan ayrıldık diyor. Kardeşim o bana bunu anlatırken ısrarla diyor ki, hocam araba çok pahalı. Yeni arabalardan diyor. Yani onun tamponu diyor beni üzecek. Neyse, ertesi gün bu kardeşimiz arabasını işte vurduğu, hasar açtığı adamı arıyor. Selamünaleyküm, aleykümselam. Uzatmayayım. Diyor ki, abi dün ben senin aracına çarpan adamım. Diyor ki, bir yerde buluşalım, masrafı neyse aracın, tamponunun masrafı neyse karşılayayım. Ve ben biliyorum o kardeşimin parası yok. Allahu Ekber. Ve ben biliyorum o kardeşimizin parası cebinde olsa hakikaten kullanabileceği çok daha önemli ve ihtiyacı olduğu yerler var. Ama Allah'ın bak dediği yerden bakan bir kardeşim. Menfaatini ölçü değil, Allah'ın emir ve yasaklarını ölçü alan bir kardeşim. Arıyor. Bu kardeşimiz için bu zahirde şer mi? Kötü bir şey mi? Evet. Menfaatini rencide eden, acıtan, menfaatine gelmeyen bir şey mi? Evet. Arıyor. Ben çarpan adamım, bir yerde buluşalım şu tamponu masrafını karşılayayım abi. Diyor ki kardeşim aleyküm selam ama ben diyor Allah için hiç beklemiyordum senden telefonu. Ufak bir masraf olması hasebiyle aramaz diyor. Aramaz diyordum. Ama diyor aradın. Nasıl oldu? Diyor ki Allah ara dediği için aradım. Allah böyle emrettiği için aradım. Evet menfaatime zarar mı zarar? Ama Allah böyle bir tavır takınmamı gerektirdi. İstediği için böyle yaptım deyince adam soruyor. Sonra bir muhabbet başlıyor telefonda. Ama kardeşimiz de bu arada iş arıyor. Ha ben biliyorum. Diyor ki kardeşim sen ne iş yapıyorsun? Diyor ki abi ben öğrenciyim. Nerede öğrencisin? Ben Arap Dili Edebiyat Fakültesi'nde öğrenciyim. Diyor ki tercüman, mütercimlik bürolarında falan çalıştım. Adam ne dese iyi. Diyor ki kardeşim ben tercüme bürosu sahibiyim. Tercüme edecek bir tane Allah azaceden korkan, kuldan utanan, işini doğru düz yapabilecek bir adam arıyorum. Benimle çalışır mısın? Bu kardeş bana bunu anlattığında iş görüşmesi haftayaydı. Sonuçlandı nasıl bilmiyorum ama sonu hayır olsun inşallah. Ben bu anekdotun çok tesiri altında kaldım. Sen adamın arabasına çarp, sen o arada iş ara, sen o arada ne bileyim paraya ihtiyacın olduğu bir dönemde ol, arabasına çarptığın adam da mütercim olsun, bir bürosu olsun ve sonrasında da seni işe davet etsin, iş görüşmesi için buyur gel desin. Bu arada bildiğim kadarıyla da tampon masraflarını ödemedi herhalde, öyle biliyorum. Eksiğim yükseğim olabilir anlattığım şehir içerisinde ama mefhum olarak işte asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum ayeti kerimesini böyle anlamak lazım. Bu genel anlamda hayır ve şer meselesine olan bakış açımızı göstermek adınaydı dostlar. Şimdi spesifik olarak kıymetli kardeşler İnfakla alakalı olarak inşallah ehemmiyetini, infakın bizim açımızdan aslında hayırlı bir şey olduğunu ifade eden hadis-i şerifler ve bazı örnekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Neydi Âl-i İmrân 180. ayet-i kerimenin azığı ve bize öğretisi? Biz infak etmeyerek aslında bizden infak istenen o malı mülkü elimizde tutmakla kendimize iyilik ettik zannediyoruz. Para az önce cebimde olmayabilirdi infak etseydim. Şimdi var. Benim açımdan iyi. Allah böyle bakmayın diyor. Bu sizin için fenalık da olabilir. Bu ayet-i kerimenin aslında Türkçesi şu. İnfak etmekte yarışın. İnfak etme konusunda geride kalmayın, öteleyici olmayın diyor Allah. Bu ayet-i kerimeyi tefsir eden nitelikte Nesai'nin rahimahullah tahric ettiği bir hadisi şerifi paylaşmak istiyorum. İnanın bir ayeti kerimeyi, bir hadisi şerif bu anlaşılır bir dilde bu kadar mı izah eder, bu kadar izah eder. Ayeti kerimede bir ibare vardı hatırladınız mı? Diyordu ki Allahu Azza ve Celle, siz onu menfaatinize zannedersiniz ama fenalık olabilir, fenalıktır. O cimrilik ettiğiniz şey yevmul kıyamede boynunuza dolanacaktır. Allahu Akbar. Çok kolay söyledim değil mi? Boynunuza dolanacaktır diyor. Cimrilik ettiğiniz şey neyse. Allahu Akbar. Birisi sizi boynunuzu bir dolasın bakayım nasıl oluyor. Allahu Akbar. Hadis-i şerifte diyor ki Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yevmul kıyamede kul gelecek ve onun karşısına bir yılan getirilecek. Hikaye anlatmıyorum ha. Bir yılan getirilecek ve yılan o adamı ısırmaya başlayacak. Isırdıktan sonra da boynuna dolanacak ve karşısına geçecek sadece bir cümle kullanacak. Diyecek ki ey fulen beni tanıdın mı? Ben Allah'ın emrettiği halde cimrilik edip infaktan kaçındığın o malınım. Elinde tuttuğun o malınım, mülkünüm, paranım, neyse artık infak etmekten geri kaldığın şey ne ise o yevmul kıyamede yılan olacak, boynuna dolanacak ve diyecek ki sana beni tanıdın mı ben infak etmekten kaçındığın o malınım senin. Allah bizi o halden muhafaza etsin dostlar. Allah bizi korusun. Dolayısıyla bu ayeti kerime aslında çok aleni bir şekilde bize Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu infak konusunda öteleyici olmamayı öğretiyor kıymetli kardeşler. Tabii infak konusuyla alakalı infaka teşvik eden ve infakı bize öğreten daha birçok hadis-i şerif ve bu konuyla alakalı sahabelerin örneklerini vermek mümkün. Ama ben içlerinden bizi hakikaten azık niteliğinde olanları seçmeye ve bunları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem infak konusundaki aceleciliği anlatmak adına bir misal. Bizim için hayırdır çünkü. Allahu Azza ve Celle infak etme konusunda pasif olanların hayrına olmayacağını söylüyor. Tersi nedir? İnfak konusunda aceleci olmak bizim hayrımızadır. Allah için bu bizim bu akşamki öğretimiz olsun. Ötelemeyeceğiz. Bir gün Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Tabarani tahric ediyor. Hakikaten manidar ya. Aceleci olmakla alakalı. İnfak konusunu ciddiye almakla alakalı. Yarına sarkıtmamakla alakalı. Vallahi baştan nefsime söylüyorum. Bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e geliyor ziyarete radıyallahu anh. Onu ziyarete geliyor. Bilal radıyallahu anh onu misafir ediyor, evine ağırlıyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam köşede şöyle bir yığın hurma görüyor. Yığın derken şöyle kenarda böyle az biriktirilmiş hurma. Allah'ın Resulü görüyor ve diyor ki Bilal o ne? Diyor ki ya Resulallah hurma. Diyor ki ne işi var Bilal'in o hurmanın sende? Diyor ki ya Resulallah bir gün beni ziyarete gelirseniz size ikram edeyim diye ayırdım. Tırnak içerisinde şer'i bir mazereti de var. Diyor ki ya Resulallah bir gün bana ziyarete gelirseniz size ikram edeyim diye kenara ayırdım deyince enfik ya Bilal enfik. Enfik. Ve la tahşa min zil arşi iklalen. Enfik. Diyor ki infak et Bilal, infak et. Arşın sahibinin azaltacağından endişe duyma, infak et. Korkma ya. Arşın sahibi azaltacak, eksiltecek diye sakın ha tasalanma, infak et. Diyor ki hay hay ya Resulallah. Allah'ın Resulüne ikram edeyim diye kenara ayırmış ama Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bundan memnun değil. Enfik ya Bilal, enfik. İnfak et Bilal. İnfak et, arşın sahibinin sahip olduklarını azaltacağından da endişe duyma. Bunun Türkçesi şu, sen verdikçe Allah da sana verecek. Vermesen olur ki Allah cennette versin inşallah. Çünkü Allah bu dünyada samimiyetle kaybedenlerin cennette elini boşa çıkarmayacaktır. Allah bizi cennette daha da ötesi yevmul kıyamede eli boşa çıkanlardan eylemesin. Ebu Bekir radıyallahu anh, bugün çok misafir edeceğim onu inşallah. İnfak konusunda zirve. Cebinde tutmanın ona hayır değil, cebinde bulunduğu müddetçe aslında onun için bir fenalık olduğunu anlamış bir sahabe-i kiram efendimiz. Allah'ın Resulü'nün övgüsüne mazhar olmuş. Bir gün mescitte Allah'ın Resulü oturuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Savaş için sahabelerinden mali yardım istiyor. Diyor ki infak vaktidir. Yaydın ya Allah bismillah. Uzatmıyorum. Hemen mevzunun özüne geleceğim inşallah. İbn-i Mace bunu tahric etmiş sahih bir senetle. Ebu Bekir radıyallahu anh geliyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bütün malını infak ettiğini söylüyor. Diyor ki ya Resulallah bu benim bütün mal varlığımdır. Allah'ın yoluna infaktır ya Resulallah. Vallahi çok kolay söyledim ya. malının tamamını almış gelmiş. Ey Allah'ın Resulü, bu benim malımın tamamıdır. Allah yoluna infaktır. Ne yapsın Ebu Bekir düğünü bayramı ki? Ona Resulullah nice hoş sözler söylemiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashaba döndü bu defa. Dedi ki ashabım, Ebu Bekir'in malından faydalandığım kadar şu dünyada başka hiç kimsenin malından bu denli faydalanmadım. Subhanallah, nasıl muhteşem bir ifade. Ebu Bekir'in malından istifade ettiğim kadar, Ebu Bekir'in malından fayda gördüğüm kadar şu dünyada başka kimsenin malından fayda görmedim. Gördüm ama bu denli görmedim diyor Resulullah Efendimiz. Bu sefer ağlıyor Ebu Bekir. Siz olsanız ağlamaz mısınız? Sizin infakınızdan ötürü Resulullah dese ki bu kardeşimin yapmış olduğu infaktan ötürü onun malından fayda gördüğüm kadar kimseden görmedim dese sizi sevinç gözyaşları boğmaz mı? Siz ağlamaz mısınız? Siz sevinçten dört köşe olmaz mısınız tırnak içerisinde? Siz hoş olmaz mısınız? Sevinmez misiniz? İşte Ebu Bekir radıyallahu anh dayanamıyor ve ağlamaya başlıyor. Ve kendine geldikten sonra da diyor ki ya Resulallah, benim malım ve canım sadece ve sadece zaten senin için değil mi? Daha ne bekliyordun ki? Bunlar senin için var. Normal değil mi? Bu normal. Benim malım da canım da sadece ve sadece senin için değil mi ya Resulallah? Bundan doğal ne var ki? Tabii ki faydasını göreceğim diyor. Ne bıraktın ya Ebu Bekir? Devam ediyor. Ne diyor? Allah'ı ve Resulünü bıraktım ya Resulallah. Yetmez mi? Yarına ertelemedi. Yarısını da yarın verin de demedi Ebu Bekir radıyallahu anh. Dolayısıyla spesifik olarak Ali İmran 180. ayeti kerimede malımızı elimizde tutmanın bize hayrı yok. Bunu öğreniyoruz. Cimriliğin hayrı yok. Allah için infak etmekte aceleci olacağız. Her fırsatta, ama her fırsatta, her fırsatı ganimet addedeceğiz ve diyeceğiz ki evet bu bir fırsattır. Benim yanımda duracağına cennette bir bahçe satın alayım. Dedim ya Ebu Bekir'i çok anlatacağım. Ebu Bekir radıyallahu anh yine işin merkezinde tabi Ömer de var radıyallahu anh. Bu ikisini misafir edeceğim inşallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını eda ediyor ve sahabeleriyle birlikte eda ediyorlar. Ve namazını eda ettikten sonra ashab-ı kiram efendilerimize dönüyor. Ashabım diyor, bir takım sorular soracak. Ashabım buyurun ya Resulallah. İçinizde oruçlu olanınız var mı? Soruyor. Böyle nasıl teşbihte hata olmaz? Bu kaidenin affına sığınarak söylüyorum. Soruyor. Ashabına sualde bulunuyor. Diyor ki içinizde oruçlu olan var mı? Hazreti Ömer vari cevaplar duyacağız. Sadece Hazreti Ömer'e şahsına münhasır radıyallahu anh. Hemen diyor ki ya Resulallah benim gece diyor oruç tutmak hiç aklıma gelmedi ki. Ben diyor niyet etmedim. Ben oruçlu değilim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam soruyor diyor ki içinizde yok mu oruçlu olan? Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah ben oruçluyum. Benim aklıma geldi ben niyet ettim. Ömer diyor ki benim hiç aklıma gelmedi. Bir süre geçiyor bu sorunun üzerinden. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ikinci sorusunu sual ediyor. Diyor ki içinizde hasta ziyaretinde bulunan oldu mu bugün? Dedim ya Hazreti Ömer vari cevap çok duyacağız. Reaksiyon gösteriyor. Diyor ki ya Resulallah namazı kıldık, selam verdiniz, bize döndünüz. Namaz mahallinden ayrıldık mı ki? Bu arada hasta ziyareti yapmadık ki yani. Nasıl bir soru? Böyle yani Hazreti Ömer böyle bir tepki gösteriyor. Aynen Ebu Davud'da geçen ifade şu. Diyor ki ya Resulallah namazdan selam verdiniz. Bize döndünüz. Namaz mahallini terk etmedi ki. Bu arada nasıl bir ziyaret yapalım biz? Allah Resulü soruyor. Diyor ki içinizde hasta ziyareti yapan oldu mu bugün? Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah ben. Diyor ki Ebu Bekir ne zaman? Diyor ki ya Resulallah gece Abdurrahman İbni Avf kardeşimin hasta olduğunu duymuştum. Mescide sabah namazına gelirken ona uğrayıverdim. Kapısını çaldım, halini hatırını sordum. Bir ihtiyacı var mı dedim. Sonra da namaza geldim. Bir süre geçiyor üzerinden. Allah'ın Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü sorusunu soruyor. Diyor ki bugün Allah için infak edeniniz oldu mu? Bugün hayır yaptınız mı? Ha? Hazreti Ömer yine aynı. Diyor ki ya Resulallah selam verdiniz, bize döndünüz, biz namaz mahallini terk etmedik ki bu arada nasıl bir infak edelim? Sordu Resulullah yine sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki bugün Allah için infak edediniz oldu mu? Ebu Bekir dedi ki ben ya Resulallah. Dedi ki Ebu Bekir hangi ara? Dedi ya Resulallah mescide geldim. Oğlum Abdurrahman da köşeye karnını doyurmak üzere bir tutam ekmek almış onu yiyordu. O arada mescide birisi girdi selam verdi. Allah için bana infak edecek birisi var mı içinizde açım dedi. Aldım o ekmeği evladımın elinden ona verdim ya Resulallah. Sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e döndü dedi ki ya Ebu Bekir sen cennetliksin. Sen cennetliksin. Sen cennetliksin ya Ebu Bekir. Bunun üzerine mescitte şöyle bir ses duyuldu. Ah cennet ah. Ah cennet ah. Ah cennet ah. Bu sessizliği bozan bu içtenlikle yakarış Ömer'e aitti. Döndü Resulullah aleyhissalatu vesselam iç çekenin Ömer olduğunu görünce ellerini kaldırdı semaya. Dedi ki ya Rabbi Ömer'ime merhamet et. Dedi ki ya Rabbi Ömer'ime merhamet et. Ne zaman ki o cenneti kazanmak için hayırlı bir iş yapmaya kalksa Ebu Bekir hep onu geçti. Onun için Ömer'ime merhamet et ya Rabbi. İşte bu sahabeler böyle yarıştılar. İnfak konusunda yarıştılar. Cenneti kazanmak konusunda yarıştılar. Bu sahabeler her fırsatı ganimet bilip Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak konusunda yarıştılar. Sonra da Allah onların yarışına, Allah'ın Resulü onların yarışından memnun olduğu için ellerini Ömer için semaya kaldırdı dedi ki Ömer'e merhamet et ya Rabbi. Onun için biz de Resulullah'a komşu olmak istiyorsak, biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi elinden ikram ettiği Havzu Kevser'den kana kana içmek istiyorsak, Allah'ın razı olacağı işlerde aceleci olacağız. Allah bize nasip etsin. Tabi kıymetli kardeşler, 181. ayeti kerimeye geçiyorum hemen. Ki 181. ayeti kerimede çok hakikaten ben mealini kısaca böyle mefhum olarak tekrardan okuyacağım. Bizim için fazlasıyla bugün böyle yüklerle taşıyabileceğimiz azıklar var bünyesinde. İlgimi çekti. Bu ayet-i kerimeyi biraz anlamakta güçlük çektik. Böyle tefsir kitaplarına müracaat ettik ve hakikaten çok kıymetli öğütler var. Diyor ki Allah Azze ve Celle gerçekten Allah fakir, biz ise zenginiz diyenlerin sözünü Allah işitmiştir. Kafirler, münafıklar, Allah düşmanları böyle bir yaygara kopardılar. Hani infak konusu geçtiğinde Allah'ın Resulü infak istedi, Allah'a borç verecek yok mu dedi de münafıklar yaygara kopardılar ya hani dediler. Allah zengin olsaydı kullarından para istemezdi, pul istemezdi gibi. Bu ayeti kerime diyor ki biz onların sözünü işittik, yazdık bir yere. Sonrasında diyor ki onların bu günahını haksız yere peygamber öldürenlerin günahının yanına yazdık. Beraber değerlendireceğiz. Yani peygamberi öldürenlerin günahından onlara da yazdık diyor yani. Tabii ayet ilginç. Çünkü onlar peygamber öldürmedi. Ama peygamber öldürmenin günahını onlara da yazdı. Allahu Ekber. Tuhaf değil mi? Allah fakirdir dedin. Tamam, bu bir günahtır. Bu zulümdür. Bu ithamdır. Allah bunu yazdı günah olarak. Ama peygamberi öldürmedikleri halde Allah peygamberi öldürmüş olmanın günahından onlara niye yazdı? Diyor ki müfessirler, onlar peygamberi öldürmek bir haksızlıktı. Zulümdü. Doğru mu? Doğru mu kardeşler? Evet. Günahtı. Haksızlıktı. Onlar peygamber öldürmek günahtı demedikleri için, peygamberi öldürmek bir haksızlıktır demedikleri için, bizim sokak jargonuyla zalime zalim demedikleri için, zulme zulüm demedikleri için, günaha günah demedikleri için Allah her ne kadar onlar öldürmedi ise de öldürenlerin günahından yazacağını söylüyor. İlginç bir ayet değil mi? Azığımız ne bugün? Öyleyse bugün günaha günah diyeceğiz. Zulme zulüm diyeceğiz. Zalime zalim diyeceğiz. Haksıza haksızsın diyeceğiz. Demezsek ve de biz buna şahitsek, en önemli yer, şahitsek, duyduysak, ondan haberdar isek kıyam edeceğiz. Diyeceğiz ki sen yanıldın, sen günah işledin, sen zulmettin, sen zalimsin diyeceğiz ki onların işlediği günahtan Allah bize yazmasın. Ayet bu. Vallahi ben demiyorum ha. Kardeşinizin Abdullah'a ait sözler değil bunlar. Bu söz kimin sözü? Allah'ın sözü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir hadisi şeriflerinde kim günaha rıza gösterirse işlenişi sırasında o günahkarın günahına ortak olur diyor. Kim günaha rıza gösterirse ama o işlendiğini gördü ama işleyen değil. Ama işlendiğine şahit, rıza mı gösterdin o günaha ortaksın ve selam. Vallahi çok ağır bir ayet. Ben anlatırken bunun ağırlığının tesiri altında kaldığımı samimiyetle söylüyorum, bilmenizi isterim. Düşünebiliyor musunuz? Siz bugün bir zulüm gördüyseniz, bir günah işleyeni gördüyseniz, zalimlik yapanı gördüyseniz ve şahitseniz kardeşim, ekranları başındaki dostlar, kıyam etmediysen, zalime zalim demediysen, zulmünü ayyuka çıkarmadıysan, Allah o zalimin günahından sana da yazacak. Daha ne? Vallahi günah olarak yeter kıymetli kardeşler. Daha da ben size ilginç bir hadis-i şerif paylaşayım. Bu hadis-i şerifi Hakim tahric etmiş, sahih bir senedle, Tabarani aynı şekilde. Allah'ın Resulü diyor ki ne zaman ki ümmetim, kime diyor? Kime? Bize. Ben başta nefsimi alıyorum ha. Bana diyor, bana. Dostlar, bana diyor, size diyor. Ekranlar başında kardeşlere diyor. Ümmeti Muhammed'e diyor. Diyor ki ümmetim ne zaman ki zalim bir kimseyi görürse, Subhanallah, zalim bir kimseyi görürse, tanıklık olduğu, tanıklık ettiği o zulmünden ötürü o zalime de sen zalim demezse, hadis aynen böyle. Zalimi gördün, zulmüne şahitsin. Kıyam edip sen zalim demezsen ki, diyor ki Resulullah Efendimiz, o sen zalimsin demediyse eğer, ümmetim bunu bir takım gerekçelerden ötürü diyemez hale geldiyse, bırakın o ümmetim gidebildiği yere kadar gitsin diyor Resulullah. Allahu Ekber. Veda edin diyor o ümmete. Allahu Ekber. Ne kadar böyle ürkütücü ya. Zalimi göreceksin. zulmüne şahit olacaksın. Kıyam edip sen zulmettin ve sen zalimsin demeyeceksin. Senden için, böyle davrananlardan için Resulullah Efendimiz diyor ki bırak gidebildiği yere kadar gitsin, elveda et ona. Onun için Havz-ı Kevser'de öyle içecek ikram etmeyi falan beklemek yok Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle davranırsak Allah bizi o halden muhafaza etsin, değil mi? Öyleyse ne yapacağız? Şiarımız şu. Bugünün azığı bu. Bugünün en güçlü bize hediyesi bu ayetin şu. Günaha günah diyeceğiz. Zalime zalimsin diyeceğiz. Zulme zulüm diyeceğiz. Haksıza haksızsın diyeceğiz. Günaha günah diyeceğiz ki biz o işleyenlerin günahına ortak olmayalım. Peki bugün diyebiliyor muyuz? Yine sual başta nefsimedir. Sizi tenzih ederim. Bugün Allah-u Teala'nın hükümleriyle hükmetmeyenlere Allah ne dedi? Zalim dedi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kim ki Allah'ın hükümleriyle hükmetmezse onlar zalimlerin ta kendileridir dedi Allah. Peki bugün biz bu zalimlerin günahına ortak olmamak adına Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenlere kıyam edip sen zalimsin diyebiliyor muyuz? Allah diyenlerden eylesin bizi. Peki bugün küfür nizamı olan demokrasiye davet edenlere sen beni küfre davet ediyorsun, ben bu işte yokum ve sen zalimsin diyebiliyor muyuz? Demek lazım. Diyeceğiz inşallah. Peki bugün başta Amerika olmak üzere İngiltere, Rusya, kafir Çin, sömürgeci kafirler, Allah onların hepsine lanet etsin. Allah onları kahretsin. Onlarla iş birliği tutan yöneticilere siz Allah'ın dostluğunu haram kıldığı kişilerle dostluk içerisindesiniz, günahkarsınız, zalimsiniz, fasıksınız diyebiliyor muyuz? Demek lazım mı? Demek lazım. Onun için biz diyoruz ki bugün Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler zalimlerdir. Allah sözümüze şahit olsun. Bugün Allah-u Teala'nın dostluk kurmayın dedikleriyle dostluk içerisinde olanlardan Allah razı değildir, günahkardırlar. Bunları söylemedikten sonra o işleyenlerin günahına ortak olmaktan Allah'a sığınmak lazım. Allah bizi bundan muhafaza etsin. Onun için bu ayet-i kerimenin öğretisi bu. Nedir? Zalime zalim diyeceğiz. Günahkara günah diyeceğiz. Diyeceğiz. Tıpkı kim gibi? Siz Hadid-u Ziyad'ı bilir misiniz? Rahimahullah. Hadid-u Ziyad. Allah ona rahmet etsin. Hicri 60'lı yıllarda yaşamıştır. Çok böyle hakikaten güçlü bir alimdir. Hadid-u Ziyad rahimahullah. Haccac onu huzuruna getirir. Haccac onu huzuruna getirir. Tabii farklı rivayetler var ama bizim için bir noktası önemli, oraya inşallah temas edeceğim. Hadid-u Ziyad Haccac'ın huzuruna getirildiği zaman Haccac ona sorar, der ki sen Hadid-u Ziyad mısın? Der ki Haccac bana bugün istediğini sor. Ben makamı İbrahim'de Allah'a 3 şey hususunda söz verdim. 1. Her sorulan soruya cevap vereceğime dair. 2. Sıkıntı ve meşakkat anında sabredeceğime dair. 3. Afiyette olduğumda da Allah'a şükredeceğime dair. Dolayısıyla dilediğini sor. Allah'ın inayetiyle Hadid-u Ziyad hepsine cevap verecektir. Sen Hadid misin? Diyor ki ben Hadid'im. O zaman söyle Hadid, beni nasıl bilirsin? Allahu Ekber. Diyor ki Haccat sen zalimsin. Nasıl? Nasıl bilirsin beni? Diyor ki sen zalimsin. Çünkü sen Allah'ın yasaklarını çiğnedin. Diyor ki peki. Abdülmelik Bin Mervan'ı nasıl bilirsin? Diyor ki senden kalır yanı yok. Çünkü o da diyor günaha bazen tutuluyor. O da günahkardır yer yer. Diyor nasıl anlamadım? Diyor ki aynen söylediğim gibi. Bu sefer emir veriyor Haccac. Diyor ki eliyle ayak parmaklarından başlayın ta ki hepsi kırılıncaya kadar. Allahu Ekber. Hadid-u Ziyad'ın ayak parmaklarını ve el parmaklarını hepsini kırıyorlar. Sonra bağlıyorlar ellerini. Diyorlar ki bunun vücuduna, sadrına ve zahrına sopayla vurun. Rivayette ki İhya bunu tahric etmiştir. Rivayette aynen diyor ki bir sopa kırılıyor yenisini getirip onun da kırılıncaya kadar işkenceye devam ediyorlardı. Ta ki artık öleceğini fark ettikleri anda dediler ki Haccac bu ölecek. Aleme ibret olsun diye onu sokağın bir köşesine bırakın diye emir verdi. Ve o kim? Hadid-i Ziyad'ı bir sokağın köşesine bıraktılar. Bundan sonrasını Cafer anlatıyor. Rahimeullah diyor ki biz onu yerde yatar halde bulduk. Vardık. Hadid. Bir isteğin var mı? Hemen onu yerine getirelim. Tek bir isteğin vardır o da su. Bana Allah için su getirin. Bunu diyebildi. Biz de hemen nereden temin edebiliriz diye suya gittik. Koştuk ve suyu Hadid-i Ziyad'a getirdik. İçsin istedik ama Allah ona suyu nasip etmedi, şehit olmuştu. Sonra diyor ki Cafer, Hadid-i Ziyad rahimahullah, o hakkı söyleyip şehit edildiğinde 18 yaşındaydı. Kaç dedim? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ne dedi? Sen zalimsin dedi. Sen Allah'ın yasaklarını çiğnedin dedi. Sen Allah Azze ve Celle'nin emirlerine muhalif hareket ettin, zalimsin dedi. Sırf bunu dediği için. Ama bu hakkı söylediği için de o zalimlerin günahına ortak olmadı elhamdülillah. Allah bize de nasip etsin. Allah Azze ve Celle sözlerimizi tesirli kılsın. Başta bana söylediklerimle, sonra da siz değerli kardeşlerime dinlediklerinizle amil olmayı nasip buyursun. Allah-u Teala sıkıntılı süreci ümmeti Muhammed'in üzerinden def etsin. Dünyada Müslümanların güldüğü, müreffeh olduğu o günleri, zalimlerin ise ağladığı, dünyanın zalimlere dar geldiği o günleri bizlere görmeyi nasip etsin. Allah-u Teala cümlemizin taksir adlarını aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin ve selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.